پر هم کی خویا پایو بنیاده که چس لدین و سرچاو که گردوی یا لحرچ دیتروا اگر حالت که کردنوی مردم لخراویو علاقه من بونیان بخاسی حالت ایک فرهنگی به او دو نشان انسانیتا او تحقیر انسانیتا ولو دینیش به فرهنگ دینی او یکا بیزار بی لهمو خرافی اک علاقه من بی بهمو باشی اک با معیارانا و دین اجیتی و اسلام اجیتی اما وقت اجین یعنی او دیکا که انسان اک ابو جورا بربینی باش به لایق با انسان یا انسانک بواز او آمنو آمریک لدرونی خویا باش به تو به ضربه لخرافی مثالی ساده تر زور ابتدایی تر بیجم تو منالت فیر بکی بی او بفامی بوچی وابکا وانکا خاصا یا حلو منالیا حالی ببی بو وابکا بو وانکا حدی اقلی حالی بو نید کامی لایق بو منالی انسان معلومه اویه دیکا که گوره تربی او کمه هشتا لروی محسی حالی بو نو باش بی نوالا هم ذهنت پید بیجی باش با هم دلت زورت بو بینه چونکه ذهنی تنیا زو اکریه تقولق ببی اگر دل پشتوانه نبی اراده بدلا محبت بدلا علایق عواطف کشتی بدلا هیچی که با ذهن میا اگر دل پشتوانه نبی بو ذهن که فلانه چید باشه باواب کم فلانه چید خرابه بانه کم آسان اکره ذهنم نکار بخره وک او مثالانه و همیشه و تو من مگر کلولی و بدبختی بشر بدس چیه ویه بدس عوام ناس ویه نه چیه کارخانه بوم بو کشتاری بشر اداره که بله هزاران کارگری تایا ولی گردانند و مدیری دانشمند زنای عالمه کیه خیانت اکا با امتی محمد صلی الله علیه و آله و بارک و سلم خلقی عوامه نه اگر ایش بیکه چه اثری کنیا یا بطبعیت لزنای دینی ویا هر نوع مسائلی لمسائلی علمی بشر بیجی اگر فقط و فقط لذهن ابو ممکنه مصون ببه لخیانت ولی بی تردید حد اقلیه و یه پوچه ذهن ندوانه بکرده انسانی کی باش اما کمیش ابی اعلو حدا بمینه که پوچ به زور هیه چون وریا زورن اوانه و ذهنیان فعاله بیان کرن زور بی اوانه و فقط به ذهن باشو خراب مترحبو یعنی نگیشتو تقلیب یعنی قدرتی پیانه کدو انسان کرکان اوانوا انسان سینن انسان سینکان این دوزنو اکفن فکریان بول ذهن یعنی استفاده بکن بر مردم خلطانی بو خیانت به مردم به هر جوره پس پربونی ذهن او مطلبه و فره وقت بحث میکرده نوسی ما لنامه غلا یا لشهر و امانی شهر شهره حبی اما چکی توضیح بو او مطلبه پربونی ذهن بطنیا مفید نیه هیچ پوچو به حاصلیش نیه هیچ به طور عادی مزنه کلالی و بدبختی بو خودی انسان و خاین بونی به بندگانی خوایا وقت ذهن تنهایی پس او و ایجین با منالک لی حالی بون کافیه هر او مناله چکه چکه گوره بو لتک ذهنه قلبیش عادت که بوا پی خوش بون و پی نخوش بون وک ارزم کرد لقوای قلبی انسانه مربوط به ذهن میه پی خوش بون و پی نخوش بون دوانه برکی به نفس مربوطه برکی به قلب مربوطه و خوشه که او مناله وقتی گوره بو مسئله او نبی فقط و تمن لمنالیا مقایسه من کرد آیا هیچ حالی نبی لبر دستوری بابودای که معلم وابکا وانکا تماشا من کرد ولی بی ارزش حدا بو منالک نه بحالی بو نو بی گوره تریش بو هروی چه کافر تافیمیه دوای حالی بو نکیش قلبی چی هاو شکل بی تسکیه اویا ذهنت ریگه بی بو گیانن پیغام و مطلبت بقلبت تسکیه اویا مطلب لدوری ذهن آهد جاری بحثم کرد بو اگر زور مطلب گیی به ذهن نروی برا بولای قلب نا بخوالو دو ساوازه بیتا ویتر او یک اگر مطلبی بو جاری اول که بطوری عادی او مطلب انسان ساز و جاذبه داره ویجرا بکسی قبولی نکد بو جاری دوم هر با عینی او خصوصیاتی اولا و او متکلمه او شاید و او احوالا بویجره بیم سرتره بو جاری سوم لوانه خندال بیبرا لایوان جار دقیق نجم یک دفعه دو دفعه یعنی بو آینده ساواز بونه و اویا اویا که اوانوا فرحالی بون ولی ذهنی محزه تماشاکی لخلقی عادی به بهرترن لأخلاق لوشتان والی حالی بون بره لبراوی المثالیان آواده و دانشگاه ايانوت مجموعي استاداني علوم انساني يكجار بد اخلاق وناسازگار وحسود وپستن نسبت با استاداني علوم مادي او يعني چي بوچ روايا سؤال بوبوين او توزيحن بودان كحالتي ساوازبون يعني پیدا بوا ايتن مشقل ايشه تازه بين وصل بارو نوانسا یک جاری جار مشکل پناه بخواهی متعال جا ام حاشیه که راجب فرهمت من علی را توایی بکم که گیان انسان باش بی و انگیز و واضعی فرهنگی باش نبی و میمونه هیچ نیا بلکه بو معیاری ذهنی و بو محرک و موتور قلبی باش بی وقتی او دوانه کوتی جا بیت ایمان او وقتا مسئولیتی که وای هیا تیکا تیکا و لطو پتی اکی که خراب بکا نایی که پیغمبران علیه الصلاة والسلام دلیلی کلامی بو او که معصوم لگناه او هيك امانة داري بيغامي خوان بمدليل معلومة ابي معصوم بنت ديت خوا اوانا وا امانة داري خوابن اكري حبو بوزيان غير بخوابي كتشوخت امكانينية بي ترديد امانة داري خوا هر كسي كي خوش بي تبكي ريقو مقياسي خوايا هر كسي كي نخوش بي تبكي ريقو مقياسي خوايا دیجا والا خوشی نیستانیشیم خوشی نیست بمیلی انسان هر وقت خویم خوشی نیستانیم چی من بیناسم چی نیناسم چی خویم بیناسم چی خویم نیناسم بعضی وقت وقتی نوی خوشی نیستان ابم دعای خیر و صلوات و سلام رنگ یکیک لمهمترین یا یک اک نه مهمترینی خوشبستانی پیغمبران علیه السلام حضرت جبرئیل به صلوات و سلام و رحمت و برکات قال خوی و لحچی خوشبستی و شغل دیا باشا کم کیزم اشیوی اتو لخم اما نجم به عنوان دستور دینی من لو رحمتا للعالمین صلوات الله و سلام و علی قدرش ناسیب کم لو پیغام رسانه الهیه که استادی او استادی همو پیغمبرانه قدرشناسی نه که مو صلوات و سلام بو اونه میرم بره وقت اوه دلیل که لدل ما بره وقت نولا عام تره ایتا تعینی ناکم خواه صلوات و سلام بنیره بو تواوی اوانه و خوشویستن بلای پیغمبرانه و علیه صلوات و سلام چه بیان ناسن چه نیان ناسن چون به تردید پیغمبرانی خواه علیهم الصلاة والسلام او محبت و نسبت به باشانی رفیقی نزدیکی خویان هست، یعنی با باشانی کراتی که هر نازانم لکیا هیا ولی به هدایتی خوا ازانن موجوداتی مکلف او جورک هل آیاتی قرآن هیا زورن هرم کلی زوی نیا، گلی سرسبدی هستی زوی نیا، نه والا مرکزی عالم نیا، مرکزی سخری عالم نیا، نه والا او جورک قرآن فرمی ما بث فیه ما من دا چنه زور و فراوان ولو دوا اوی چوائی مرو بحث من کرد برتری زورک لموجوداتی ام عالمه بسر ایما بپای اوا ازانن که موجوداتی مکلف زورم دار کراتی ترا حتی بانتر لانسان و ازانن خواه موجوداتی مکلف وقتی مقیاسی گوره عقل و قدرتی گوره عقلیان پیگ ویو یا ناکا به هدایتی تشریعی پس ازانن ام مسائل تلناو انسانا هیا خراب و چاکه هودان و خراب هودان و چاکه ازانن هیا لنا واقعی موجوداتیشا دی اتمنانم هیا دلی بنور ایمانی بنور ایمان آودانی پیغمبران علیه الصلاة والسلام هر وا اسوده بو صادق ترین و صمیمی ترین یاروی آورانی خویان که اسوده بو او مؤمنانا و عذاب اکیشن لجگه ایترا بلا تشبیه چون ایم مقایسا کرین لگلوانا زور وقت هیا اچمن او جگه دست کم دعای خیر لوانی دست کم گریان بو او کسانوا خریکن شکنجه و آزار و عذاب و تحقیر و جنه و ابینن لده ظالمانه و لعالمی که میلیاردها سال فاصله بی یا میلیاردها حتی سالی نوری فاصله بی لکوی زمین چونکه ازانم هیا بفی قصه قرآن این او جور دلم بسوته بو براو عزیزه کم کل عذابه بن لعشناو هاوه خون برای وقت نجم همیشه حالا که بو جور دلم تیتا کلت بو خاصگه لیکه وک برای خون روله خون گرفتار عذابه لبر هدایتی بندگانی خواه خزمت ببندگانی خواه علی برو عذاب بینه دی جا منی که هیچو پوچ که نه او درکم هیو نه او قلبم هیا جار جارشتی که آوا به دلمه بی نشانه او یک خوشم اوین ای دی جا پیغمبران علیه الصلاة والسلام چند زور آوانیان خوش اوی وقتی علیم جمعی احبابیان منظور کم اویا او آمو همو بگریت اوی خواب توزه توزه دور کبینه و لخود خواهی احد لعنامه که ایشانم کردو فائده چیه که من دعا بکم بو عبادی صالحی خواه لتواوی عالمی وجوده لکراتی که کشانگان جان ایشانه ناسم نویش من نویست به هیچ شنواره کم لحالی نبو به چی فائده گیه بو قوانم دعا بکم بپای او مقیاسا و لفسیری گوره نوسرا و زوری لمحبت کانی خومان حتی محبتی که ظاهرن گوره گوره و ارزش داره بلای خومانه و تیده و سر خود خواهی من من فلانه کسم بویا خوش اوی اقسم که خواه نکرده خواه بمن پاریزه اما که ایجم من یادو یادو و اونان مثال ایجم خواه بمن پاریزه لوا حبو بوز من لبر مخفی ترین رغباتی نفسانی به و ایلا معلومن لبر رغباتی اشکره ندوانین او نبخته بوین هیچ کامیک من مناله کش من که لبر رغباتی اشکره نفسانی حبو باز من بده ولی رغباتی مخفی نفسانی یک جار زوره یک جار زور امکانی هیا که حبو باز من لبر اوانه به او که ایم دل من فیر ببی بسوده بو بندگانی صالحی خواه لو عالمانا که هیشتا بدورو بری که کشانه کنیشیانه ذهن من نچوه فائده یک جار اصلی و عمده اویا ورده ورده لداری خودقاهی در من بیره چون که او قزنجی بولنیده او وا اشاره کن کردوله نامیک آلبر آواه جا کاکیان ایدر ام بحثی اسمت او ام مسائل فرعیه ببونه و پیش هاد تواو اکینو حزکم ام شو مبارک مانه توزی خوش و گرم و گرب کین اخویند نوی بدنگی خوش و ببرگ آواز و اشعاری جوانی اسندی دل دینا یا قصدی دیوریه یا او شعران و بلاتان و هر کس لحد چکا توانایا توزی مبارکی کن شو کما او مطلبی گو اشعاری کشم پکر ولیکن مسائلی فرعی هات برو چون بو حشیه لبیرم چو باش بو خستو بیرم وطمان با وجودی او که ام دو دلیله شاهده بو امکانی عصمتی انبیاء علیه الصلاة والسلام و بو قعیشی ای او چیه که بحثی حضرت یونس مکرد الان که خواهی متعال ابو جوره قصوری به نسبت اگه و مجازات و تنبیهی اکا لسر قصوری یا و حسبی آدم على نبینا و آلیم اسیان غی اوانه نسبت اگه لیان لبیر دفر را یعن لکر ماشانه وطم اونه دلم اسوده با آدم و حوا با کم کساوه دلم اسوده و توالا من تحجب چطو عمل کسی نشنب ده انسان بلی بسوده با آدم و حوا غالبا ابینی عارفی گوری وک مثلا حافظ و مقصر یعن ده علم و گلی یعن لکن سمن من ملک بودم و فیدوسی بین جانم بود آدم اوار دلیم دیر خراب آبادا کم من لک جان ناره حدا بمشبری زبن با قصانه لنظر ما دور لشخصي وخابز دور لهر انساني دل طاقي خنشيرين للاي خواه ذهنيا خراب سبلاي ذهنية جم نقل بي لبرشاوم يكجار سبلاي انسان بقوشيك لذهني جيا دلل او حاملان نور امانتي الهي بكا براسي لنزل مع السبلاوية براسي ما دواني جا لنا وقشت يانا مثالكي شنبود بوشي او ندلم اسوهي بو عدم وحوا توزيحكي شنبود دا تسمي ساليكي سادة بيجن چونك بكاري هادم بحثتي هزار جار السلام ورحمة وبركات خوايان ليبي حتشي اشتباه يان كرد خوا بهزاران برابر رحمة جزايان براته عيسى منالك لنسل إيما كاللحاظ جنتيك و صدها و هزاران نسل و خائزاني شن نسل بر لأو بهداية غلي إلهية و هاتون السبرو عاشنابون جمعيار الخاصي خراوي لشر او وسوسة لوا شيطان اخاته دو يعني وبارها تجربيان كدغا آبا و اجدادي ايما ك وسوسة شيطان خيري يعني بو هر شر محسبو هر جب خوليان كد دواي ام هزاران نسلا ك ام مسائلة لتك يكي لسلولي مخصوصي حملي خصلات خصال و اخلاقا تیکل بوا منال یکی لئیما ببن دور لتواوی بشریت دو منال ایما ببن دور لتواوی بشریت دی کمترین پشتوانی سابقی بشری لجگه اکا زندگی بکنو درکشان بکریتا و متناسبی جيكو محيطك يا خويان ولي يك نفر بيك جار قيافي دل صوصانه وخير خاهانه يك جار ريش سبيانه قاسمه ما نا قاسمه ما او منزول او نيه فقط قسمی خواهد بویان، یعنی هر بکاری برد قسم بویان. منظور واسا لفظی قسم بو آوار فرمی او کشت قسم یعنی بخاری شبیه باقین شیرین و اهل عبادت صالح که زود لنا جمع ملائکه دی یعنی ایسا پیانیش کرد دل سوزی تن بوکم او چتا گناه نیه که ایوه اگر انجامی بگن بلکه لبر یک مقصد فرعیه او مقصد فرعیش مهم نیه با ایوه لو مهم تریش مطرحه با ایوه او گشت استدلاله وال لفظی قاسمه هما درکوه بیکا بو امدو انسانه که هیچ پشتوانه که لتجربه گذشته نیه آیا یک در هزار احتمالی های نخلطن؟ براسی صفر احتمالی نخلطیان. اگر نمره خلطیان بکینه هزار، هزار نمره که احتمالی خلطان های یک دانه این احتمالی نخلطن. دی اوی و تماخر دو مسوطه بایان. اوانا که اولین پیشوانی ایمن آدم و حوا، سلام و رحمت و برکات خواهیان لیبی گورتین زجره که ایمال طولی تاریخ مانا مصلحتیش مانا بیشین وکوتو من بقل رحمت های جلی الهی خلقی شیطان بگیان من واقعا رحمتی که گوری خواهیان لیبک مانا نظر نوسی ما بودن نوسی کنم نوسی یا لحاشی اکتی وقت شده وان نوسی ببیرم نیا انشاءالله وقتی کشتو زحمه یا کفی یا شفاهی براسي رحمت الدوري خفية إلهي النجلي اشتباهي وابزمود الألتافي خفية يبجار قوري خائمة تعالى كشيطاني خلق دو مرتب تحريك من كابر وباري الشر تواوي أوك شيطان بتواني دشمنايتي خوي بريجي بمنسلك هات ودجيكي أو لم نعم أخيرات توضيحي باشتر مرشن ترمداوة رجب الخاف نا لنا مانية لأو الدیدار كابو ملاقات كابو جماعة تشفيان هاو دوصدو چلو چن نفره اللي بتوزح مداوى رجب بمعنى خلافة مقداري البتا آيات كان نوتوا بلا جماعة علماء صدوش همشش نفره دليل كان نوتوا مطلبة كموتوا خلافة چيا او همو كينا لدلياي مستقبل دوا براو شيطان این بو همو مقام و بوم بو همو قدرت و بوم آغایی مقداری لأموری زوی بدست منو بوم او وقت اسم موجوده لخاک خلق خلق ریاوک ام گشت حیوانات و ایوین ام گشتی ها لجر سلطه منا امیش لکی که وگوانا کچی ام بیتو جگه من بگریتا و اختیارکانی من بسپیریتا او چونکه اصلی تومی استکبار لقلوب یابو او همو عبادتا انوانی ادا که گیاندو یا او که لناو جمعی ادیک لملائکه مأموری زمینا جیگا بگری یک سریمو بکاری نهات تو قلبو دفعی که استدلال مکر بوسادی یعنی او بیانی که مبالغی یکا ایمان روایتی که بود من ایسان نتوانم روایتی که تحقیقی نکم تعییدی بکم یعنا ولی مطلب که ایل نظر ما واقعا درسه کسی وزنی زرگ دانه اگه عالم چطوره و بفضا اگره کبر لدل یابی او اویت پایی کواری شده اکتی نگل یا نالی ایمان بچه تجورو اگری شوا ازانی ایمان هر وقت یارو کبرایی که حواسی دنیایی هی و نیجه خینه و ازانی حالا حال نیه خیالی خوابی خانوش که مناله اوی شوا کبرا خوی و ازانی او والد دنیایی ایمانه ولی لو میکروب پیسه استکبار نختیک لبن دنیا وجودی به او نالی ببیت ایمان هرچن پیچی خوش به هرچن حالیش بوده به خود پاک و بکیلو میکروبه انجا اتوانی لذتی ایمان ببین زور شد هیه تا اهلیتی پیانکی وجدانیاته نتوانی لذتکی بزنی امکانی نیه وقتی اهلیتکت پیانکی لذتکی بزن بله حضرتی آدم حضرتی حوا سلام و رحمت و برکات خوال خویانو هچه خوش میسیانا تمامی او قوال وجودیای شیطان بو انتقام سند نوا لم کسانوا لم نسلوا درس کراون ببن جینشینی و معقولی و قدرت و ده صلاتکی او بعضی لملائکه بدری بمان هموی جم کرده و بیرجه بسر آدم و حوا آدم منی نه آورده ام دیر خراب آده هر چی کی نی بو نسبت به من شیطان رجانی بسر آدم و حوا برلم دی چون درم بایان نسو چون گله این لینت باو که کم اگر لبر خاطر پرورشی من کابرال رخیلی حلسا زلی کلی دا ایشکی مختصری پیگان دلم بوی اسوده ای اگر خلطانی و خستی ناو جاده بدوختی دلم بوی نسوده اهل بر اویا فرق دن اوخت مختاری توضیحشم دا اهل بر اویا من گلناکم هیچ یک جار دلم اسوده هر وقتی اکویت بیرم وقتی او آیات اخوین مو واقعا دلم ربی بویا هزار جار سلام و رحمت و برکات خواهیان بو امیر مو هر وایش بی خواه قبولی تاو هر چه نسلی توشی خطاو خلطان اذن ببونه او دشمنه قدیمیه آبایی و اجدادی مانوا هر چه شیطان اتوانه اثر بکا صدمه بگینه با فردک لنسلی آدم گشتی ببیت رحمت و برکاتی خواه برجه بسر روحی آدم و حوا اما مسئله تعبیراتی قرآن که خطا کامیان گاهی نو انی تا حدی معصیت و استغفر لی دنبیک اما نچیه تعبیری که جوانی عارفانه عارف به معنا اصلیتی ایجم کل حشیکان مسلم تاوی پیغمبرانی خواه علیه الصلاة والسلام سردسته عارفانه با معنا اصلی مطلوبه که نبه معنا سنفیه عرفیه کانی آخر عارفانی خواه و تویان حسنات الابرار سیئات المقربی مطلب چیه زور زور مطلبی حکیمانه زور بجیه بعد خواه مثالی ساده تروچ کالت رو بیشیم وقتی منالی که یک سال و نیمه تازه تازه خریکیم فیری خواردنی اکین بربروکی که بو حالا و سیمو سفرکه تیرین دا اخین لسر باوش و یا لبردم یا پیاله ماسی بو دا انینو نانی تیکه اکین لبردست یا داینین بای دسکات نانو ماس خواردن وقتی دسکات نانو ماس خواردن لوتی ماساوی اکا املای گوپی ماساوی اکا اولای گوپی ماساوی اکا دمونیوی بربرو که سفریز گشه دی اکین سوماتی خوی اکا انواعی اپشینی بمبارا بوبارا گشهی پی اکین اگر عطفه باش من ببی با امی خواهی متعال دلی کی سالم من ببی گشه اکین که منالکه من اشکر بخوا او خریک استخوا خریک فیری اوابی بی استقلال کار انجام بیا بیت خواه کاتی گل اگر منی ریسی پی آوانان ماز بخوم گشه پی اکین ایش کامدن کشی پیکن خواه مردو زینو همو من برحمت خوشات که اگر باوکم زینو بی کیفه که بیجی بمنالی لفظی نوازشی با من او بویود احراش دیان ایجی احراش دیان افرین شکر فرمین نواز خویم ایجی پیم نوالله یک جاریش بی پریشانه دی اما مثالی که بو اموری حسی امجار بو اموری عقلش عینا قصیه بو جوره حد دوباره منال مثال بدون أبو أمور العقلي أجر منالك جارك شوين بو ميماني بو مال رفيقك زانيك فرب قلبو بهان نقري موسمينك نسبت بغزاي خلق عجيب دشي بيأكين هرچن وقت غزاك دانريا چوک چوکی هیکی دائم لاخم دی بابا من لاخم ولی باوجود وقت آوا پلپو بهانه نگردو وک مال خوی حلپ حلپو چلی سینه نواند